försvann i fjol. Plötsligt smälte drivan, allting börjar knoppas. Man kan börja hoppas, det blir vår i år. Vilken härlig dag, man blir härligt glad. Hela livet ler, kan jag önska mer. Alla pojkar små, solsken hela dagen. Vilken härlig dag, man blir härligt glad. Hela livet ler, kan ej önska mer. Alla pojkar små, de är så söta då. Över hela stan, solsken hela dagen. Bara gå i solen, ligga vid en strand, hålla någon i hand, sticka ut med båten till en härlig koppe, glömma trista jobbet, gör det om ni kan. Vilken härlig dag, man blir härligt glad. Hela livet ler, kan ej önska mer. Hela dagen, vilken härlig dag.